Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. A patrzę, jeszcze parę sekund zostało do godziny czwartej. Wita Wojciech Ossowski o tak nietypowej dla siebie porze, ale mam wrażenie, że